Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. 94.9 Açık Radyo'dan herkese günaydın. Bugünkü programımız kahve, kahvenin insan üzerindeki etkisi ve dolayısıyla da müzikle yolculuğu. Kısa bir kahve tarihi vermek gerekirse Etiyopya'da keşfedilen ve Yemen üzerinden özellikle Osmanlılar zamanında İstanbul'da çok yaygınlaşan bu siyah içecek dünya tarihinin en önemli içeceklerinden bir tanesi oluverdi. Ama asıl popülaritesini İstanbul'da 1555 yılında açılan ilk belki de kahvehane olan Kiva Han'la bütün dünyaya yayılacak olan bir alışkanlık haline gelecekti. Bazı araştırmalar İstanbul'dan önce Şam'da ve Kahire'de de kahvehanelerin olduğunu söylese de en bilineni Kiva Han, yani 1555 Hicri 1962'de kurulan kahvehane. Tabii kahvehaneden kasıt kahve içilen yer diyelim, günümüz kullanılışı birazcık değişik. Yavuz Sultan Selim'in Kahire'yi fethettikten sonra oradan sadece altınlarla değil kahve çekirdekleriyle de döndüğünü yazar tarihçiler. Dolayısıyla da İstanbul'da popüler olduktan sonra Avrupa'ya yayıldığını söyleyebiliriz. 1555'te ilk İstanbul'da açılan kahvehaneden sonra 1600'lü yılların ortalarında, 1630'larda Venedik'te, daha sonra da Berlin'de ve Londra'da açılıyor. İlk Oxford'da açılıyor hatta 1650 kabaca ve daha sonrasında da yaklaşık 50 yıl içerisinde İngiltere'de, Londra'da tam 3000 adet kahve içme yeri, coffee shop bulunuyor. Tabii İstanbul'da çok ünlü olduktan sonra Avrupa'ya yayılması sürpriz değil. Özellikle ticari anlaşmaların ve ilişkilerin sonucunda İstanbul'dan götürülen kültürlerin, yiyecek içeceklerin yanı sıra tabii en başta kahve Avrupa'yı da etkisi altına alıyor. Biz bugün niçin konu ediyoruz kahveyi? Çünkü kahvenin insan beyni üzerindeki etkileri ortada. Onlardan bir iki çalışma örneği vererek biraz daha ayağa yere basan bir kahve ve beyin ilişkisini konuşacağız ama müzisyenler üzerindeki etkisi gerek politik anlamda, hatta 17. yüzyılda, 18. yüzyılın ilk yarılarında Avrupa'da yasaklanmasıyla beraber ortaya çıkan kahve üzerine şarkıları, besteleri, hatta komik opera tadındaki kantatları da bugün örnek olarak vereceğiz. Ama isterseniz önce Frank Sinatra'nın Coffee Song'uyla başlayalım programımıza, ondan sonra devam edelim. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota, and the way things are, I'll bet they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. No tea or tomato juice, you'll see. No potato juice, 'cause the planters down in Santa's all say no, no, no. The politician's daughter was accused of drinking water and was fined the great big $50 bill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. Thank you. and find out later she smells just like a percolator. Her perfume was made right on the grill. Why, they could percolate the ocean in Brazil. And when their ham and eggs need savor, coffee ketchup gives them flavor. Coffee pickles way outsell the dill. Why, they put coffee in the coffee in Brazil. No tea, no tomato juice, you'll see. No potato juice. The planters down in Santa's all say no, no, no. So you'll add to the local color, serving coffee with a cruller. Dunkin' doesn't take a lot of skill. They've got an awful lot of coffee. An awful lot of coffee. Man, they got a gang of coffee in Brazil. Frank Sinatra'dan dinledik. Kafe Song geldi. Dediğim gibi bugünkü konumuz kahvenin müzikle yolculuğu. Kahvenin insanın hayatında ne kadar etkili olduğunu kahvenin tarihine şöyle bir baktığımız zaman görüyoruz. Hatta günümüzde birçok araştırma kahvenin insan davranışları üzerindeki etkisini, moodu üzerindeki etkisini de araştırıyor. Beyni nasıl etkilediğini de araştırıyor. Tabii bu çalışmalarda çok net söyleyebileceğimiz bilgiler yok ama en basitinden adenosin hormonunu baskıladığı için daha çok dopamin salgılanmasına yol açtığı ve dolayısıyla da dikkati arttırdığı düşünülüyor. Ama dikkat artması adenosinin de reset edilmesinden dolayı ne kadar kaliteli onu pek net olarak söylemek mümkün değil. Fakat tabii dopamin üzerindeki etkisiyle birlikte insanların kahveden ne kadar çok keyif aldığı ortada. Dolayısıyla da son derece politik olarak insanların sosyal anlamda kahve içmelerinin önüne bile geçilmeye çalışılmış. Çünkü toplu halde kahvehanelerde yapılan muhabbetlerde daha güzel sohbet ortamında bu keyif veren maddenin kimi zaman yasaklanmasına gidilmiş, kimi zaman da adab-ı maşeret kuralları tarafından pek de hoş karşılanmamış. Aslında ilk yasak Mekke'de 1511 yılında ortaya çıkıyor. Kahve içmesi yasaklanıyor. Daha sonra Osmanlılardan İtalya'ya gittikten sonra 16. yüzyılda yasaklanıyor ve şeytani bulunuyor İtalya'da kahve. Fakat Papa 8. Clement tadına bakıyor ve son derece lezzetli olduğunu ve tekrar vaftiz ediyor bir başka deyişle. Dolayısıyla da kahvenin tekrar İtalya'da serbest kalmasına izin veriliyor. İstanbul'da da 4. Murat zamanında 1623 yılında yasaklanmış ve de hakikaten cezası dayakmış kahve içmenin. İsveç'te de yine 1746 yılında Kral Gustav, 3. Gustav yasaklamış ve Prusya'da da 1777 yılında Büyük Frederick Prusya Kralı kahve içmeyi yasaklamış ama onun daha çok etkisi biraz o bozulmuş sanırım Frederick. Çünkü kahvenin biraya üstünlüğünü daha çok biradan daha çok tercih edilmesini pek sindirememiş. Ne olursa olsun kahvenin bu kadar yasaklanmanın yanında pek de uygun bulunmayan, biraz avam bulunan bulunması başta yazar Christian Friedrich Heinrich'i Picander adıyla bilinen bu özellikle libretto yazarını çok etkilemiş ve ben günde 3 fincan kahve içmeden şuradan şuraya gitmem. Dolayısıyla da çok önem verdiği kahve için güzel bir libretto yazmış, söz yazmış ve bu söz Johann Sebastian Bach tarafından kahve kantatı olarak çok önemli bir dünyasal kantatlar arasına girmeyi başarmış. Bir başka ilginç nokta bu kahve kantatı Bach'ın Zimmermann's Cafe House'da Collegium Musicum adıyla bilinen Georg Philipp Telemann tarafından kurulan Collegium Musicum tarafından seslendirilmiş Zimmermann's Coffee House'da. Dolayısıyla Bach kantatları arasında dünyasal ve dini kantatlar diye kabaca ikiye bölersek dünyasal olanlar, yani konuyu dinden almayan kantatları arasında en çok opera gibi sahnelenen, opera olmamasına rağmen komik opera gibi sahnelenen bir esere yol açmış bu Kahve Aşkı. İsterseniz benim de favori yorumcularım olarak söyleyebileceğim Tom Koopman ve Amsterdam Barok Orkestrası'ndan Kahve Kantatı'ndan iki bölüm dinleyelim. Johann Sebastian Bach'ın 211 eser sayılı bu nefis kantatını dinliyoruz. Schweigt plaudert nicht und hört, was jetzt und geschieht. Da kommt Herr Schlendrian mit seiner Tochter Lieschen her. Brummt ja wie ein Seidelbär. Hört selber, was sie ihm getan. Hunderttausend oder nein. Hat man nicht mit seinen Kindern Hunderttausend Hudelei. Hat man nicht mit seinen Kindern Hunderttausend Hudelei. Alle Tage meiner Tochter Lieschen sagen, geht ohne Frucht vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne Frucht vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne Frucht vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne Frucht vorbei. Geht ohne Frucht vorbei. Was ich meiner Tochter sage, geht ohne Frucht vorbei. Hat man nicht mit seinen Kindern hunderttausend Hudelei. Hat man nicht mit seinen Kindern hunderttausend Hudelei. Du böses Kind, du loses Mädchen, ach, wenn erlang ich meinen Zweck, tu mir den Kaffee weg. Herr Vater, sei doch nicht so scharf, wenn ich des Tages nicht träumen und schönen Kaffee trinken darf, so werd ich ja zu meiner Qual wie ein verdorrtes Ziegenbrettchen. Thank you. Johann Sebastian Bach'ın Kahve Kantatı'ndan ilk iki bölümü dinledik. Tom Koopman yönetimindeki Amsterdam Barok Orkestrası seslendirdi. Bu kantatın ilk iki bölümünde babası kızının kahve içmesini istemiyor. Kızı ise kahvenin hayatında ne kadar önemli olduğunu, binlerce öpücükten daha lezzetli olduğunu söylüyor. Babası ise ona kahve içerse evlenmesine bile izin vermeyeceğini söylüyor vesaire vesaire. O kadar çok alıntı var ki edebiyatta, şiirde, kahveyle ilgili ya da kahvenin kahve üzerine yazılmış. Fakat bazı ünlü figürler var. Mutlaka bir yerlerde rastlamış olabilirsiniz. Kendi yaratıcılıklarını kahveye bağlayan. Mesela Beethoven sabah kahvaltısında mutlaka bir tane kahve içermiş ama 60 çekirdek sayarmış. O kadar kesin davranırmış bu konuda. Kierkegaard'ın da korkunç şekerli de olsa kahve içmeden bir şey yazmadığına şahit olan çok kişi var. Ama bunlar arasında, ünlüler arasında en çok herhalde bahsedilebilecek olan Honoré de Balzac. Çünkü kendisi tam bir kahve idefiksi. O kadar ki günde o da 50 tane fincan kahve içmekle birlikte kahveyle ilgili çok şey yazmış. Özellikle kahve ve sigaranın tabii ama biz kahveden bahsedelim. kahvenin ne kadar kendi yazılarında etkili olduğunu kaleme almış. Bunun tabii sadece Balzac, Beethoven değil, yine kahveye korkunç önem veren Francis Bacon, Jean-Paul Sartre, Gustav Mahler, Andy Warhol gibi, Glenn Gould gibi son derece yaratıcılıklarından emin olduğumuz insanların yaratıcılıklarını kahveye bağladığını görüyoruz. Literatür ne diyor peki? Gerçekten de kahve ile yaratıcılık arasında bir bağ var mı? Bir müzik dinleyelim, ondan sonra bu konuya geçelim. Sarah Vaughan'dan dinleyelim, Black Coffee. I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down brew. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock to four, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams to dry. I'm moaning all the morning, morning all the night, and in between is nicotine and not much heart to fight. Coffee, feeling low as the ground, it's driving me crazy. Waiting for my baby to maybe come Sarah Vaughan'dan dinledik, Black Coffee adlı şarkısıyla geldi. Literatürün de kafası karışık bu konuda. Bazı bilim adamları yaptıkları araştırmalarla diyorlar ki kahve yaratıcılığa kesinlikle iyi gelen bir şeydir. Çünkü adenosin hormonunu baskıladığı için kişi daha çok uyanıktır, daha çok yaratıcılığa meyillidir. Ama şimdi Simone de Beauvoir ya da Honoré de Balzac gibi, Beethoven gibi kişilerin kahve içmesinden dolayı onlara yaratıcılıklarının arttığını etiketini yapıştırırsak, o zaman günde 50 kahve içelim, biz de o şekilde besteleyelim ya da yazalım. Muhtemelen zaten sanatla iç içe olan ya da yaratıcılığa meyilli olan ya da yaratıcılık gösteren bireylerde kahve muhtemelen kafayı dağıtmak için çok işe yarayan bir içecek. Maria Konnikova New Yorker artikelinde diyor ki, bir New Yorker'da yazdığı makalesinde, aslında yaratıcılığın en çok geldiği noktalar bizim kafamızın dağınık olduğu, yani bir şeye konsantre olmadığımız zamanlardadır. Dolayısıyla kahve içmek aslında konsantrasyonumuzu yükseltebilir, dikkatimizi artırabilir. Bu da aslında yaratıcılığın düşmanıdır da der. Ben şöyle bir taradım neler yapılmış diye bazı kör deneyleri. Çok çelişkili şeyler var, sonuçlar var. Yani kahve içmenin yaratıcılık üzerinde, zeka üzerindeki etkilerini birebir söyleyemeyiz. Ama neyi söyleyebiliriz? Gerçekten de kahveden keyif alan insanların ya da keyif almaya başlamış olan insanların vazgeçemediği, biraz önceki örneklerdeki figürlerde olduğu gibi vazgeçemediği bir içecek haline geldikten sonra o keyfi başta müzisyenlerin kutsamak adına yazdığı eserlerle o insanlarla kahve arasındaki ilişkiyi görmek mümkün. Aslında o bestecilere o motivasyonları ne veriyorsa, doğanın herhangi bir parçası olabilir, kendi hissettikleri olabilir ya da herhangi bir şey olabilir. Bunlar arasında kahve bence yine doğanın parçası, parçalarından bir tanesi. Burada önemli olan şey sanıyorum uyarıcı etkisi kafeinin. Dolayısıyla aslında Sherlock Holmes hikayelerinde de vardır, Arthur Conan Doyle roman kahramanını, meşhur fiktif dedektifi arada sırada morfin ya da kokain kullanırken tasvir eder. Onun yaratıcılığını arttırdığını, daha iyi soruşturma yapabilmesini sağlamak amacıyla Sherlock Holmes'un bir müptela olduğunu resmeder. Tabii bu günümüz dünyasında birazcık tabu olduğu için bu karakteri belki de zayıflatmaktadır. Ama aslında az miktarda olan uyarıcıların beyinde serbest çağrışımı çok daha hızlandırdığı, dolayısıyla da eğer potansiyelde varsa bir yaratıcılık, onu ortaya çıkartmada bir tetikleyen olduğunu da söylememiz mümkün. Kahvenin müzikle yolculuğundan bu kadar bahsetmişken tabii Türk kahvesinden söz etmemek çok büyük haksızlık olur zaten. 1555 yılında ilk İstanbul'da açılan Türk kahvehanesinden bahsedip de Türk kahvesini ihmal etmek çok yanlış olurdu. O konuya geçmeden önce Basil Richards'ın çok güzel bir Turkish Coffee adlı parçasını dinleyelim, sonra devam edelim. Thank you. Recep'ten Turkish Coffee adlı parçayı dinledik. Kahveyle ilgili atasözleri ve deyimlere bir bakayım dedim. Çünkü bazı kelimelerin ya da bazı nesnelerin atasözlerinde kullanılması çok önemli ipuçları veriyor insanların o maddeyle ilişkisi bakımından. En çok sık kullanılanlar şunlarmış, benim bazılarını duymadığımı itiraf ederek aktarayım. Berberin solumazı, tellağın terlemezi, kahvecinin söylemezi. Yani bir kahve içmeye gitmişsin, sana kahve yapan kişinin dırdır konuşmak yerine susmasını biraz daha fazla öne çıkaran bir atasözü. Ya da bir acı kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Küçücük de olsa bir iyilik aslında unutulmaz demeye getiriyor herhalde. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Yine aynı meşrepte bir şey. Köylünün kahve cezvesi karaca amma sürece diye bir atasözü var. Yani köylünün kahve cezvesi gösterişsizdir ama konukları ağırlamak için sürekli olarak kaynar. Bazı da deyimlere rastladım. Mesela kahve dövücünün hınk deyicisi. Bu çok komik, güzel tınlıyor. Kahve dövücünün hınk deyicisi. Herhalde yandaş anlamına geliyor. Mahalle kahvesi var, o da havasız, gürültülü, kalabalık bir yeri tarif ediyor. Yani Türkçe'de de oldukça fazla sayıda kahve içeren atasözü ve deyimler var. Türk kahvesi aslında sohbetin en önemli olmazsa olmazlarından bir tanesi. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister, kahve bahane. Bir Türk klasik sanat müziği tadında güzel bir parça dinleyelim. Türk kahvesi bestenin adı. Halil Karaduman bestelemiş. Söz Atilla Şanbay'a ait. Oya İşboğa söylüyor. Türk kahvesi. Nefes gibi, su gibi, yar gibi Türk kahvesi. Ah be, hakikaten şimdi İstanbul'da olup bir Türk kahvesi şöyle köpürmüş, bir höpürdederek ilk fırtına almak isterdim benim yerime için, ne olur. Bir açıkçadan yayın yapınca Türk kahvesi de insan özlüyor. Ben de yapamıyorum doğru düzgün. Biraz önce Halil Karaduman bestesinde Atilla Şambay'ın güftesiyle solist Oya İşboğa'dan dinledik Türk kahvesi. Bir ilginç araştırma da yine sinir bilimcileri tarafından yürütülen, onu da bahsetmeden geçemeyeceğim programın sonuna doğru. O da kahve içerken beyin dalgalarını kaydediyorlar ve bu dalgaları sese çeviriyorlar. Sese çevrildikten sonra da bu canlı müzisyenler tarafından seslendiriliyor ve kahve içmezken bireylere dinletiliyor. Hemen hemen herkesin kahveyi hatırladığını söylemek çok ilginç olacak sanıyorum. Bu sesle, yani aslında kahvenin tadının veya kahveyle insanın ilişkisinin beyinde yarattığı çok ilginç bir durum var. O durum ses dalgalarına çevrildiği zaman da insanlar da kahvenin tadını hatırlatıyor. Çok yakın zamanda bir araştırma var, 2014 yılında. Bir ekip tarafından, Oxford Üniversitesi'nde bir ekip tarafından yürütüldü. Bu araştırmacılar acaba bir tadı güçlendirebilir miyiz sesle diye bir deneyler dizisi geliştirdiler. Ve bu deneylerin sonuçlarında çok ilginç şeyler var. Mesela bunlardan bir tanesi. Öncelikle birbirine çok zıt olan iki tadı, yani acılığı ve tatlılığı ele almışlar. Tatlılıkla acılığı mevcut şiddetini acaba herhangi bir soundla, herhangi bir sesle arttırabilir miyiz diye çalışmışlar ve de hakikaten çok ilginç bir sonuca varmışlar. Eğer kullanılan ses yüksek frekanstaysa, çok tiz ise, o zaman yenilen ya da tadılan herhangi bir yiyeceğin tatlılığının hissedilmesinde bir artış oluyor. Yani örneğin çikolata yiyorsanız ve o sırada size çok yüksek frekanslı tiz bir ses veriliyorsa, siz o çikolatayı daha şekerli hissetme eğilimindesiniz. Aynı şekilde düşük, yani pes seslerin verilmesiyle birlikte bu sefer acılığın daha fazla pronanse edildiği ortaya çıkıyor. Yani örneğin acı bir kahve içiyorsanız ve o sırada düşük frekanslı pes seslere maruz kalıyorsanız, kahvenin acılığını daha fazla hissediyorsunuz. Yani olur da ekspresyonunuz yeterince sert değilse, yapacağınız şey çok iyi bir kontrbas solo dinlerseniz, o zaman acılığını biraz daha fazla hissedebilirsiniz diyorlar 2014 yılındaki Oxford Üniversitesi'nin araştırmacıları. Bir başka araştırma bu sefer Manchester Üniversitesi'nde yapılmış. Bu araştırmaların sonucunda da şuna varmışlar. Eğer bu beyaz ses denen, yani ne olduğu belli olmayan gürültülü seslere maruz kalan insanların tattıkları şeylerde %30'a varan bir tat kaybı yaşadıklarını ortaya çıkarmışlar. Yani çikolata yiyorlarsa daha az şekerli, daha az tuzlu ve daha az çıtır olduğunu söylüyorlar. Ne yerlerse yesinler, yani tavuk da olabilir, kahvede, çikolatada. Bu araştırmanın sonucunda çok ilginç bir şey çıkmış. O yüzden uçakta yediğiniz yemekler, içtiğiniz içecekler bir parça daha kötü tınlıyor ya da bir parça daha istediğinizden uzak bir lezzete sahip. Niye? Çünkü aslında fonda sürekli uçağın o sesini, beyaz gürültü dedikleri, white noise dedikleri sesi duyduğunuz için bir interferans oluyor beyinde ve bu sizin yediğiniz yemeklerin çıtırdak mı diyeyim artık bilmiyorum, çıtırtılı oluşunu engelliyor. Üstelik daha az tuzlu ve daha az tatlı olduğunu hissediyorsunuz. Tabii bu tat ve ses arasındaki ilişkileri ortaya koymaya çalışan araştırmacılar çok ilginç şeyler anlatıyor. Ben mesela önemli, ünlü Belçika biraları arasında yapılan bazı eşleşmeler var ve de hem EEG ile hem de bir takım testlerle ortaya çıkarıyorlar ki, örneğin X marka, bunların ismini vermeyeyim, X marka bir biranın Debussy'nin ikilerde Lün ile çok iyi gittiğini, Y marka bir biranın da Jimi Hendrix'in All Along the Watchtower adlı şarkısıyla iyi gittiğini ortaya çıkartmışlar. Neden? Çünkü kör yapılan testlerde, yani katılımcının hangi marka içtiğini bilmeksizin yazdığı raporlarda Clair de Lune ile aynı markayı içtiğinde çok daha fazla bu yenilenmiş tadın çok daha iyi olduğunu söylüyor. Halbuki yenilen bir şey yok. Sadece fonda o müziği duyuyor. Aynı şekilde başka bir markada diyorlar ki işte biz bu markadaki işte birayı degüstasyonlar sonucunda geliştirdik. Hangisi daha iyi? Hangisi sizce geliştirdiğimiz diyorlar. Ve de fonda çalan All Along the Watch Tower aynı olmasına rağmen diğer biranın tadının daha iyi olduğunu ortaya koyuyor. Aynı şekilde bu kahveyle de yapılmış. Bu deneyler yine Liverpool Üniversitesi'nde ve çok net bir şekilde şu söyleniyor. Eğer kahveden aldığınız tadı beğenmediyseniz müzikle altere edebilirsiniz. Onun için bir liste bile yapmışlar. Yani daha kuvvetli bir kahve istiyorsanız dediğim gibi pes soundların olduğu çok rahatlıkla bası takip edebildiğiniz bir caz parçası dinleyebilirsiniz. O kahvenin tadını çok daha iyi hissetmek ya da beyninizi kandırmak istiyorsanız. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bir kahve daha içelim. Sonra programı yavaş yavaş bitiririz. One More Cup of Coffee ile devam edelim. Yavaş yavaş bitirelim. Bugün kahve, sinir bilim, müzik üzerinden sohbet ettik. Bana ulaşmak için Muzaffercioğlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Programla ilgili bilgiler için Muzaffercioğlu Twitter adresini kurcalayabilirsiniz. Önümüzdeki hafta yeni bir programda tekrar görüşene dek hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.